Og nå vår store serie, Utrolig men sant. Her ved siden av meg i Utrolig men sant studio i Oslo sitter Kjell Erik Luguber, en mann som har skrevet til oss og faktisk påstår at han er en vekt. Stemmer dette, Kjell Erik Luguber? Ja, det stemmer. Men de ser jo ikke ut som en vekt. Jeg må jo innrømme at de ser faktisk ut som et helt alminnelig, normalt menneske. Ja, det er mulig, men like fullt så er jeg en vekt. Ja, har de alltid vært en vekt? Nei, det skjedde faktisk ganske nylig. Når ble de vekt da? Jeg ble vekt klokken halv åtte i dag til livet.